przy mnie, a ja z nimi. Nie zabrakło ich i mam nadzieję, że nie zabraknie nigdzie. Co gdyby nie moi ludzie, nie myślę o tym, tylko dziękuję, że idą ze mną przez świat długi i szeroki. Upadki, wzloty, pośród bogactwa i biedoty, piękna przydoty, mądrości i głupoty. Przyjaźni do tych, co do joty, ciągnie mnie te moje floty. W nocy jak do światła śmała, w dzień jak do kwiatów młody. Kocham ten parchaty ród, bo wśród parków MPS wspólna pasja od kołyski aż po grób. To nie cud, tylko ta sama energia przyciąga nas do siebie, dlatego działamy jak synergia. Cały czas na tej samej łodzi, każdy woli swoje robić niż kopiować i się wozić. Kocham z wami tworzyć, kocham z wami schodzić. A ty pamiętaj, parkiem trzeba się urodzić. Ja i moi ludzie zaczynaliśmy mając nic, poza wiarą, że nadejdzie dzień. Uwierz, mamy ten w oczach błysk i prowadzi nas jeden cel. Ja i moi ludzie, żyła kipi nam gęsta krew, serce wali jak młot. Ja i moi ludzie, tyle czekaliśmy na ten dzień. Zobacz, ile tu znaczy nasz głos. Ja i moi ludzie zaczynaliśmy mając nic, poza wiarą, że nadejdzie dzień. Ja i moi ludzie, uwierz, mamy ten w oczach błysk i prowadzi nas jeden cel. Ja i moi ludzie, żyła kipi nam gęsta krew, serce wali jak mło. Ja i moi ludzie, tyle czekaliśmy na ten dzień. Zobacz, ile tu znaczy nasz głos. Chcę, żeby moi ludzie wiedzieli, że umiem się dzielić. Czy to słodycz, czy gorycz, pijemy wspólnie ten kielich. Ciągle próbuję się zmienić, nie próbuję wypielić. Przyjmuję swoją pokutę za błędy złudnej kariery. Znów czuję, jak kiedyś nie wierzysz, to świat kim Bóg. Znów czuję, jak kiedyś twarze lojalne w chuj. Mam armię, znów nie stracę już nikogo z was. A jeśli jestem skurwysynem, mów mi to prosto w twarz. Chcę, by moi ludzie mieli swój dom w moim domu, swój tron z moich tronów, swój plon z moich plonów. Chcę, ale tu nie wystarczy lapidarny gest, that's life. Jebać high five i cześć brat. Daj mi treść mała, daj mi ciepły gest. Nie tylko seks też, lek na męski łeb. Daj czerstwy chleb, zjedz mnie zęby na życia gardle. Kochaj, nienawidź byle kurwa naprawdę. Zaczynaliśmy mając nic, poza wiarą, że nadejdzie dzień. Uwierz, mamy ten w oczach błysk i prowadzi nas jeden cel. Ja i moi ludzie, żyła kipi nam gęsta krew, serce wali jak mło. Ja i moi ludzie, tyle czekaliśmy na ten dzień. Zobacz, ile tu znaczy nasz głos. Ja i moi ludzie zaczynaliśmy mając nic, poza wiarą, że nadejdzie dzień. Ja i moi ludzie, uwierz, mamy ten w oczach błysk i prowadzi nas jeden cel. Ja i moi ludzie, żyła kipi nam gęsta krew, serce wali jak mło. Ja i moi ludzie, tyle czekaliśmy na ten dzień. Zobacz, ile tu znaczy nasz głos. Obracać. Czuję, że jest przy mnie. Do wszystkich tak przywykłem, podchodzę selektywnie. Słów nie rzucę na wiatr, może to mnie odróżnia. Nie umiem tak, nie mówię brat do co drugiego kumpla. Wiem, każdy ma własny świat, obok milion spraw, ale nie żyją dla, jakby z ich planu wyciąć ja. Mimo, że czas nazwie to staroświeckim, są takie oczywistości, które trzeba by podkreślić. To dla moich ludzi, to dla moich ludzi. Bardziej nas ukształtowała beczka soli niż galony wody. Mam o czym mówić i wiem, o co chodzi teraz. Chcę wierny grupy, a nie kumpli na sobotni melanż. By co niedziela zmieniać niewygodny temat i już nie odbierać, nie otwierać drzwi, c'est la vie. A ponoć nie ma ich, kiedy bieda trzyma dystans. So, jeśli to nie tylko konta i nazwiska. Zaczynaliśmy mając nic. Uwierz, mamy ten w oczach błysk. Żyła kipi nam gęsta krew. Tyle czekaliśmy na ten dzień. Zobacz, ile tu znaczy nasz głos. Zaczynaliśmy mając nic, poza wiarą, że nadejdzie dzień. Uwierz, mamy ten w oczach błysk i prowadzi nas jeden cel. W żyłach kipi nam gęsta krew, serce wali jak młot. Tyle czekaliśmy na ten dzień. Zobacz, ile tu znaczy nasz głos.